Middernacht, het begin van zaterdag 23 oktober. Renske van der Zalm met het NOS-journaal. De drukte in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens het kabinet een noodsituatie. Het kabinet doet daarom een dringende oproep aan elke provincie om dit weekend 100 slaapplekken voor asielzoekers te vinden. Dat zou betekenen dat er in totaal 1200 extra slaapplekken bijkomen. In Ter Apel zaten begin deze week 750 asielzoekers, terwijl er maar plek is voor 275 mensen. Het lukte opvangorganisatie COA niet om het teveel aan mensen op andere locaties onder te brengen. Het kabinet ligt opnieuw onder vuur vanwege de afwikkeling van de toeslagenaffaire. NRC heeft uitgezocht dat het kabinet volgende week wil beslissen over nieuwe regelingen voor gedupeerden. Maar de Raad van State, die de huidige kabinetsaanpak bekeek, vreest dat dezelfde fouten opnieuw gemaakt zullen worden. Volgens de Raad heeft het kabinet al te vaak loze beloftes gedaan en is de hersteloperatie te complex geworden. Daarom heeft het kabinet vandaag nog snel een gewijzigd voorstel voor compensatie ingediend bij de Raad van State en om een spoedadvies gevraagd. De Britse politie heeft een man opgepakt die zou hebben geholpen met de voorbereidingen van de aanslag in Manchester in 2017. Toen blies een zelfmoordenaar zich op aan het einde van een concert van Ariana Grande en kwamen 22 mensen om het leven. De verdachte is 24 jaar en werd aangehouden toen hij was geland op het vliegveld van Manchester. En de Oranje Vrouwen hebben een monsterzege geboekt op Cyprus. In de WK-kwalificatiewedstrijd walste Nederland met 8-0 over de Cyprioten. Topscorer was Jill Roorts met 3 doelpunten. Oranje heeft de eerste positie in de WK-kwalificatie overgenomen van Tsjechië. In de Eredivisie speelden Willem II en Fortuna Sittard gelijk. Het werd 1-1. De Tilburgers zijn voorlopig derde met 18 punten. Het weer, de laatste buien verlaten het land via het zuiden. Tijdens opklaringen koelt het af naar minimaal 3 graden. Morgen in het noordwesten mogelijk een buitje, maar in de rest van het land droog en geregeld zon. De temperatuur stijgt naar 12 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Weet u wat het vlindereffect is? Dat is de theorie dat als ergens in Brazilië een vlinder met zijn vleugels wappert, dat er dan over 3 maanden in Texas een orkaan kan ontstaan. Oftewel, een willekeurige onregelmatigheid in een systeem kan tot een maximaal effect leiden. En dat vlindereffect dat speelt een belangrijke rol in het boek De aanslag die onze levens veranderde, geschreven door mijn gast van vanavond, Bahram Saadegi. Saadegi werd namelijk in 1967 geboren in Iran, maar een gebeurtenis die helemaal niks met hem te maken had, had wel een enorm effect. Hij kwam erdoor terecht in Nederland, waar hij nu al een jaar of 35 woont. Programmamaker, debatleider en journalist Bahram Saadegi werd bekend als een van de jakhalzen in De Wereld Draait Door. En hij presenteerde samen met Gideon Levy het VPRO-programma Levy en Saadegi. Hij is debatleider en hij schrijft regelmatig artikelen voor de Volkskrant. Zo bewaarde hij 1000 dagen lang zijn eigen plastic afval, of reisde hij de route na die kerstmarktterrorist Anis Amrin maakte. In 2012 verscheen zijn eerste boek, Waarom bent u zo arm? En in 2016 kreeg hij de prijs voor verhalende journalistiek met het krantenartikel Undercover als illegaal in de jungle van Calais. Welkom, Bahram. Dankjewel, Lotje. Laten we beginnen met dat vlindereffect. Wat is het in dat vlindereffect wat jou zo aanspreekt? Want het is een theorie die hoort bij de chaos-theorie. Ja. En wat ik begrepen heb, en dat probeer ik ook in het boek op het lekenniveau uit te leggen. Ja. Dat het voor iedereen een beetje begrijpelijk zou zijn. Kijk, overigens die chaostheorie gaat niet zozeer over dat er een chaos is, maar het gaat juist om regelmatigheid in chaos. Dat is een klein nuance ding. Dus, en dan moet je denken aan dingen zoals bijvoorbeeld een windvlaag. of hoe de golven zich ontwikkelen. Het lijkt erg willekeurig, maar als je daarin verdiept, dan zie je toch patronen. En die patronen kunnen enorm veel patronen zijn. Maar er zijn natuurlijk mensen die heel veel lol in hebben om juist die patronen te ontwarren. Mm-hmm. Dus dat is een beetje, denk ik, over de chaostheorie. En vlindertheorie is in 1961 bedacht door een wiskundige en een weerkundige. En dat was ook, toen je het over de aanslag had, even van de hak op de tak. De man die aanslag pleegde, die Egyptenaar. Die we zo gaan bespreken, precies, die in je boek voorkomt. Ja? Die was ook in 1961 geboren. Okay. En dat is dus geen vlindereffect. Dat is dus gewoon toevalligheid. Het zijn gewoon dingen die gebeuren. Ja. Dus gelukkig is er toeval. Precies. Ja. En dat is iets wat mensen die zich beroepshalve met die verschijnselen bezighouden, zich enorm aan storen. Dat toevalligheid en vlindereffect door elkaar gehaald worden. Zoals ik zei, het feit dat die bedenker van vlindertheorie in 1961 was geboren. En het feit dat die aanslagpleger, had zijn theorie bedacht, aanslagpleger in 1961 was geboren, die hebben niks met elkaar te maken. Nee. Terwijl de bijvangst van zijn daad was dat ik in Nederland belandde. En als je dat kan sterk maken, kan je bewijzen, bij wijze van spreken, voor aandragen, dan kan je zeggen, hey, dit valt onder vlindertheorie. Ja, het is, soms lijken die dingen ook gebruikt te worden om gewoon te dealen met onvoorspelbaarheid die het leven nou helemaal met zich meebrengt. Precies. Ja. Ja, ja. De ondertitel van jouw boek is Hoe een aanslag op Israëlische toeristen in Egypte een Iraanse bootvluchteling naar Nederland bracht. Ja. En dat ben jij, die Iraanse bootvluchteling. Jouw jeugd was in Abadan, ja, een stad in het zuiden van Iran. Ja, zuidwesten van Iran, dus echt dicht tegen de grens met Irak. Want het zuiden van Iran is heel erg duizenden, ja, misschien kilometers. Langs de Persische Golf en de Golf van Oman. Wij zaten echt in het uiterste zuidwesten van bij Iran. De grensrivier met... Bij de grens met Irak. En dus toen de oorlog begon, begin jaren 80, toen waren wij ineens frontlinie. Ja. Dus moet je voorstellen, het was echt gewoon een... Maar eerst nog even voor de oorlog. Ja. Voor de oorlog, ja. Dus voor de oorlog, dan moet je voorstellen, 2 jaar daarvoor had je nog een grote gebeurtenis waar de hele wereld nog steeds mee te maken heeft, namelijk de Iraanse revolutie. Islamitische revolutie in 1979. Dat waren hoe oud was jij toen? Ik was tijdens de revolutie was ik 11. En hoe waren die eerste 11 jaar? Voor al die grote gebeurtenissen. Ja, in kijk, leven. Eerste 11 jaar, als je het een beetje langs die grote gebeurtenissen legt, wat ik me vooral bijgebleven is, wereldkampioenschappen 1978, Argentinië. Nou, de gemiddelde Nederlander. Was je een voetbaljongetje? Wie niet, hè? Nou, ik niet. Nee. Alle jongens ongeveer. Er is vast misschien 0,5% van de jongens dat geen voetbaljongen is in die landen. Maar iedereen was voor voetbal. En kijk, het wereldkampioenschap in Argentinië hebben Nederlanders om heel andere redenen onthouden. Ja, vanwege de boycott. Vanwege boycott. En Nederland werd voor de 2e keer achter elkaar vice wereldkampioen. En weer tegen het gastland. Dus echt al die dingen kwamen bij elkaar. En naar junta, regime gaan in Argentinië. Bloed aan de palen. En Freek en Bram. Dank u beleefd, ja. Dus dat is de herinnering van Nederlanders. Maar nu komt het, wat sommige Nederlanders vergeten zijn. In de poolfase, ja, je raadt het al, hè. Moest Nederland tegen 3 andere ploegen spelen. Ja. Te weten, Schotland, Peru en Iran. Ja. En? Dus het feit dat Iraans elftal, ik geloof, misschien kunnen we het tussendoor even googlen, ik geloof 33 minuten volhield. Dat was een prestatie van formaat tegen de oranje, weet je, de orange machinery, weet je wel. 33 minuten hebben ze het nul gehouden. Tegen Nederland, tegen totaal voetbal. En na die 33 scoorde Nederland? Ja, helaas wel. Okay. Ja. Dus het werd uiteindelijk 3-0, maar geen schande, weet je, om van de vieze wereldkampioen die aan het eind ook dat bij die editie ook weer tweede werd om met 3-0 te verliezen. Nee. Maar dat waren het soort dingen waar jij je mee bezig hield als kind. Ja, gewoon voetballen, televisie. Dus al die series, weet je, die ook later bleek, ook in de hele wereld keken, weet je, mensen naar De Man van 6 miljoen. De Man van 6 miljoen, geweldig. Je kijkt ernaar, hoe kan dat nou? Hij was namelijk, het was een oorlogsveteraan. En ze hadden experimenten op hem gedaan. Dus de helft van zijn lichaam, of sommige delen, ik wou zeggen onderdelen. Waren bionisch. Bionisch. Ja. Dus hij had eerst de Man van 6 miljoen. En ik kan me echt herinneren, dat is echt, I bullshit you not. Ik kan me echt herinneren gewoon het t-shirt dat hij kreeg met zijn beeltenis. En dan rent hij in het midden. Is hij echt in die typische overdreven houding van rennen. Dus de ene arm omhoog en de andere naar beneden. Hij is aan het rennen. En op de achtergrond zie je een vliegtuig, een helikopter, een auto. Hij heeft ze allemaal ingehaald. Hij is allemaal te snel af. Ja. Dus hij, de man van 6 miljoen, maar later ook, wij noemden haar de vrouw van 6 miljoen. Maar in het Westen werd zij vooral bekend onder Bionic Woman. Farrah Fawcett. Farrah Fawcett, thank you very much. Je hebt je echt je huiswerk gedaan. Ja, we zijn natuurlijk bijna dezelfde generatie. Ja, ja. En later, dus dat waren een beetje die populaire cultuur. King Kong, ik geloof misschien 76. Die met Jessica Lange. Ik geloof die heb ik in de... Grappig, want al die dingen die jij nu noemt zijn heel erg dingen die ik niet met Iran associeer. Maar ja, Iran is tegenwoordig de Islamitische Republiek. Ja. En toen was het de Shah. Dus precies, ja. Dus tegelijkertijd, zoals ook een beetje mensen weten, heel veel van de dingen na de revolutie zijn ook Iran binnengekomen. Gesmokkeld en de laatste jaren steeds meer natuurlijk via internet. Makkelijker te verkrijgen, te zien via heel veel satelliettoestanden. Vooral bijvoorbeeld vanuit Westkust-Amerika. Iraniërs die communiceren veel met elkaar. En dus dat bestaat. Alleen nu is dat een beetje zoals, zeg maar, ik weet niet hoe ik het moet zeggen zonder Australiërs en Nieuw-Zeelanders te beledigen. Zoals wat je mode daar. Dus een beetje ongeveer een jaar later zie je het daar. Dus het duurt eventjes, ja, maar dezelfde. Maar het komt er wel. De instroom van de populaire cultuur. Je kan doen wat je wil, maar het is gewoon niet tegen te houden. En hoeveel broers en zussen had je? Hoe zag jullie gezin eruit? Vier zussen en twee broers. Twee oudere broers had ik. En na mij kwamen nog twee zussen. Ja, dus we waren met de 7 mensen. En voor die tijd was het redelijk gebruikelijk. Voor die mensen uit die tijd. In Iran is er op een gegeven moment, ook na de revolutie, mensen zijn steeds minder kinderen gaan krijgen. Sterker, van mensen die in Nederland zich met die materie bezighouden, heb ik begrepen dat het Iraanse programma echt een van de meest succesvolle is in gezinsbeperking. Beperking, dankjewel, ja. En tegenwoordig is het ook om allerlei redenen, kosten gaan omhoog en dat soort dingen. Maar ook gewoon hogere opleiding heeft een soort correlatie met het aantal kinderen dat je krijgt. En tegenwoordig is het, ik geloof, weet ik wel, 3,2 kinderen gemiddeld ongeveer. Maar in die tijd 7 kinderen was niet heel raar. Dus een lekker groot gezin, 7 kinderen, voetbal, de bionische man. Dat was jouw leven, lekker in parken voetballen. Parken, fiets, mijn eerste fiets. Weet je, dat ik echt van in een heel andere wijk, gloednieuwe fiets. Hè? Dus er zat nog in verpakking, weet je, dat werk. Hè? Dus, was het zo'n chopperfiets? Later werd het inderdaad chopper. In het begin had ik een gewone fiets, maar later werd het zoals ze noemen, bananenseat. En die zie je in heel veel Amerikaanse films uit die tijd, eind jaren 70. Ja, een beetje strandachtig fiets en chopperfiets. Dus dat zie je heel veel terug. Iran was heel erg gericht vooral op Amerika. Dus alles wat daar gebeurde, probeerden ze zo snel mogelijk daar in Iran ook te introduceren. Ten tijde van de Shah. Ten tijde van Shah, dankjewel. Ja, precies. Dat is een belangrijke opmerking. Ja. Want daarna werd het heel anders. In 1980 viel Saddam Hussein Iran binnen, hè? Want hij wilde de historische grenzen, blablabla. Ja. Dat verhaal. Ja. Hoe was dat? Want jullie lagen dus opeens in de frontlinie. Ja. Dus dat leuke leven met al die fijne voetballen en die bionische mannen, dat was In één keer weg, ja. Kijk, tegelijkertijd, dus niet helemaal in één keer, dat schrijf ik ook in mijn boek ook. Kijk, een oorlog dient, komt niet uit de lucht vallen. Dient zich een beetje geleidelijk aan. Voor heel veel andere mensen in Iran. Iran is natuurlijk echt keigroot land. Hè? Het is geloof ik, weet ik, bijna 50 keer zo groot als Nederland. Hè? En dus in andere delen van Iran was het best een soort schok. Maar eigenlijk, wij zaten gewoon aan de grens. We hadden in de zomermaanden, was er gewoon elke avond kwamen Iraakse vliegtuigen over. En dus die werden ook natuurlijk door de Iraanse afweer geschud. Werden ze beschoten. Gebeurde nooit wat, want ze vlogen toch te hoog. Maar ook het feit dat bijvoorbeeld afweer geschud op een gegeven moment overal in de stad neergezet werd. Dat was ook iets wat je gewoon zag. Je zag de stad veranderen zo langzamerhand. En we hebben het echt over, nou laten we zeggen apparaten. We hebben het over afweer geschud. Echt ter grootte van een vrachtwagen. Ja. Want die moet natuurlijk zoveel gewicht hebben, zoveel stabiliteit hebben, om echt kogels van, bij wijze van spreken, weet ik wel, 40 centimeter af te schieten. Dus om zoiets neer te zetten, dan zit je als jongetje naar te kijken van, wauw, dat wil ik voor mijn verjaardag. Weet je wel, dat werk. Ja. Dus we zagen de stad een beetje veranderen. De sfeer sloeg om. Want Irak is Arabisch, dat weet iedereen ongeveer. En Iran is Perzisch, whatever that might be. Andere taal, andere cultuur. Dankjewel, andere taal, dus totaal andere taal. Die natuurlijk erg beïnvloed is door het Arabisch later. De cultuur, pre-islamitische cultuur, is heel erg aanwezig nog steeds. Maar hoe dan ook, het is geen Arabisch land. Maar aan de grens heb je heel veel Arabieren nog, mensen van Arabische komaf. Die gewoon, omdat er ooit een grens getrokken is, net zaten ze aan de verkeerde kant. Dus we zagen ook dat ook vriendjes van mij, die sympathiseerden met Irak. Dus de situatie was een beetje gespannen. En er waren ook op een gegeven moment de hele zomer heel veel bomaanslagen. Om voor onrust te zorgen. En dus voor ons toen op, was het 21 september geloof ik, toen de oorlog begon. Eén dag voordat de scholen open gingen. Toen de oorlog begon, ja kijk, toen was het wel eventjes gewoon point of no return. Want daarvoor had je alleen maar die luchtschendingen. En nu was het ineens, hoor je echt bommen in de stad. En we hebben het over een stad die echt gebaseerd is op olieindustrie. Olieraffinage. Grote raffinaderijen. Precies, ja. De raffinaderij van Abadan. Dus overal waar een bom kwam, bij wijze van spreken, had je gelijk vuur. Had je gelijk rook. Had je gelijk enorme luchtvervuiling. Gelijk, het was raakschieten was dat. Dus dat was dat moment, gewoon die dag, dat ineens overdag gebeurt en niet meer 's avonds. Dan dat is wel echt een ding dat je niet gauw vergeet. Dus in dat jonge leven van jou was eerst die islamitische revolutie, waardoor de dingen toch wel echt heel anders werden. Daarna de Iran-Irak-oorlog. Twee jaar later, dus 11 jaar. En daarna was ik 13 toen de oorlog uitbrak. Jouw familie moest vluchten. Jullie kwamen terecht in Khorramabad. Ja, ja. En uiteindelijk in Bandar Abbas. Ja, goed zo. Ik heb het opgezocht. Dat is nogal kriskras het land, hoor. Het is kriskras. Ja, het is een groot land. Ja. Dus wij gewoon gaan waar je een beetje veilig bent. Ja, ja, in het zuidoosten. Ja. Je schrijft daarover, iedereen heeft een hekel aan de vluchtelingen, want wij pikken hun banen in, kraken hun leegstaande panden, bevuilen hun straten en verkrachten hun dochters en moeders. Verder handelen we in drugs, alcohol en rantsoeneringsbonnen. Nou, dat is ongeveer wat er nu gezegd wordt over vluchtelingen in Nederland. Ja. Maar dat was dus, dat kregen jullie te horen van je eigen landgenoten. Ja, dat is ook een van de fijne dingen van het leven van de wereld. Weet je, het is bijna overal universeel. Universeel, ja. Iedereen heeft een hekel aan. Kijk, er zijn natuurlijk heus mensen die geen hekel aan vluchtelingen hebben. Of sterker, die met hun armen openstaan en naar Amsterdam Centraal Station gingen in 2015 en 2016. Om die mensen echt op te vangen in de kou. Die zijn er ook. Alleen, laat je niet gek maken. Dat is de uitzondering. Dat is de minderheid. Normaal gesproken, alle Afghanen die naar Iran kwamen na de Russische invasie, mm-hmm. weet je, eind jaren 70, die vluchten naar Pakistan en naar Iran in grote mate. We hebben het dus over mensen die bijna dezelfde talen spreken. Hè? De Afghaanse variant, Dari, lijkt heel erg op Persisch. Mensen die hetzelfde geloof aanhangen. Oké, het zijn weliswaar Soenieten en wij Shiiten, katholieken en protestanten. Maar toch, iedere Afghaan was in principe iemand die uit was op onze banen, op de eer van onze moeders en dochters, en een plunderaar en natuurlijk een opiumgebruiker en dealer. Dus maar jullie waren gewoon Iraniërs. En ja. Zelfs door andere Iraniërs. Dus een Limburger in Groningen is gewoon een vluchteling. Ja, moet je voorstellen, als het iets groter is. Ja, precies. Bij wijze van spreken in Amerika, waar ook de verschillen groter zijn. Dus als je van New York naar Midwest moet vluchten, dat mensen om allerlei redenen denken ze, oh, heb je die gasten, weet je, uit New York. Nou, bij ons, Abadan was een vrij nieuwe stad. Helemaal gebaseerd op de olieindustrie, door de olieindustrie, vooral raffinage, groot geworden. Dus iedereen zei, oh, heb je die gasten met een oliegeld? En zie je, al dat gevloek, al die godslasterij van vroeger, van in de tijd van Shah, die prostitutie, drank en bowlingbanen. Een van de eerste steden, weet je, waar we bowlingbanen hadden. Alles wat God had verboden, hadden we daar. Heel veel buitenlanders. Jullie waren veel te pro-Amerikaans. Heel veel expats kwamen ook daar om te werken. Dus Engelsen. De eerste keer dat ik iemand zag in de ochtend aan het rennen. Wat de F? Je bedoelt joggen. En het joggen, we hadden geen term voor. Wat is die gast aan het doen? Dus al die dingen en ineens, bam. Door die oorlog krijg je, deksel op je neus. Hè? Dus koekje van eigen deeg krijg je. Al die dingen die jullie hebben gedaan. Echt, er is echt letterlijk gezegd, hè, door een imam. Hè? Jullie hebben het op je afgeroepen door al die zondes die jullie hebben begaan. Er zijn moskeeën geweest, moskeeën, die hun deur hebben dichtgedaan in andere steden voor vluchtelingen. Uit het eigen land. Uit eigen land, precies. Van de eigen. Van het en dat eigen maakt geloof. Het leven ook heel, vind ik, heel overzichtelijk. Dan kan je over andere dingen opwinden. Maar niet het feit dat mensen in harskamp tegen de komst van vluchtelingen zijn. Dat is de normaalste reactie. Hmm. Ja. Nou, niet leuk, nee. Maar het is heel normaal. Jij leefde daar in die nieuwe stad. Ik moet hem weer opzoeken. Want in Bandar Abbas? Ja. Bandar Abbas. Bandar, de havenstad. En dat was een grote havenstad. Ja. En jij was 15. En je sprak een klein beetje Engels. Ja. Hè, van die bionische man natuurlijk. Ja. Dus je kreeg een baantje in de haven. Wat deed je? Ja, ik was, om het plat te zeggen, ik was controleur. Dus ik had een administratief baantje op de schepen die aankwamen van buitenland. En dan is het, grof gezegd, is het zo gesteld, als het schip aankomt, dan is er een partij. Hè? De exporteur en de importeur. En wij vertegenwoordigen, het bedrijf vertegenwoordigen altijd de buitenlandse partij. Dus ik had mijn eigen hut altijd op zo'n schip, voor het, afhankelijk van natuurlijk hoeveelheid vracht. 2, 3, soms iets langer, maar niet langer dan 3 weken meestal. En dan heb je een eigen hut, dan werkte ik 12 uur per dag en dan werd ik afgewisseld door iemand anders. En mijn taak was, dan zat ik gewoon achter mijn bureautje. En dan komt de vrachtwagenchauffeur binnen met zijn papieren. En dan even kijken, alles klopt, ondertekenen. En dan gaat hij met mijn papieren naar iemand anders die het zogenaamd aan hem geeft. Dus ontvangende en maar jij was 15, je had helemaal geen gezag natuurlijk. Nee maar ik zag er ouder uit van mijn leeftijd. Dat had ik begrepen van heel veel mensen. Dus ik werd altijd ouder ingeschat. Ik had net een groeispeurt gekregen, waardoor ik. En op een gegeven moment is dat ook zo gebleven. Hè? Ja. Dus de combinatie van dat ik net langer was dan voor een 15-jarige en ook ouder uitzag, dat zorgde. En we zeiden altijd tegen mensen: oh, ik ben bijna klaar met middelbare school. Maar ja, ik had een zomerbaantje en het verdiende aardig. En ik had gewoon duidelijk 12 uur dit. En als jongen van 15 kan je het heel makkelijk aan. Maar ja, sommige van die vrachtwagenchauffeurs die heel toevallig het jaar daarna mij tegenkwamen, ze natuurlijk de kans iets klein, hè? Van, hé, je was toch bijna klaar met je school? Oh ja, nee, ik ben blijven zitten. En nee, volgend jaar. Dus ik heb het zo 3,5 jaar volgehouden. Gewoon elke zomer had ik daar een baantje. Totdat natuurlijk middelbare school klaar was. Toen moest ik echt in dienst. Want je kan tijdens de oorlog was nog steeds gaande. We waren gevlucht voor de oorlog. Maar de oorlog, die pakt die je ging gewoon terug. Door. Ja, ja, die pakt je terug. Dus ik moet in dienst. En dus die laatste zomer, de zomer van 1985... was het niet meer zo leuk meer zomer. Van, oh, ik heb een zomerbaantje. Van ja, ik had mijn diploma. En dan moet je in dienst. En ik dacht eerst dat ik direct in dienst moest. Maar toen ik me aanmeldde bij een kazerne... dan moest je opkomen, geloof ik, heet dat officieel. Toen ik daar daaraan toe ging, toen kreeg ik een papiertje mee. Dan moest ik ergens halverwege december of eind december van dat jaar... moest ik me aanmelden. Ja. Ja, en dat, met dat papiertje moest ik echt bij me houden. Want in die periode begonnen ze met zogenaamde razzia's. Dus echt straten soms meerdere straten werden echt afgezet. En iedereen die een beetje jong uitzag, die moest zich melden bij de politie die daar dan rondliep. En dan moest je of laten zien of ik ben in dienst geweest of ik heb het pasje bij me. Want je kreeg net als rijbewijs een pasje. Of ik moet me nog melden en dan moest je dat papiertje bij je hebben. En als je het niet bij je had, dan werd je meegenomen. Natuurlijk na een paar dagen werd je vrijgelaten. Maar de situatie werd steeds nijpender. Die dienstplicht die hing echt als een zwaard van Damocles boven je hoofd. Nooit meer slapen, zwaard van Damocles. Kom maar op, kom maar op, WF Hermans. De donkere kamer. De donkere kamer, ja. Maar op een gegeven moment leer je in die haven iemand kennen. Nasser, een lader. Ja, dus iemand eigenlijk met een wat simpeler beroep dan jij. Ja. En je neemt zo onverwacht een besluit. Ja, Lotje. Ik heb er in aanloop naar het boek en de afgelopen tijd... dus tijdens het schrijven over nagedacht. En ook met andere mensen die... Syrische vluchtelingen, Joegoslavische vluchtelingen... of uit verschillende delen van Joegoslavië. Met meerdere mensen over gesproken. Dat zijn van die dingen die je misschien alleen maar doet... als je rond die leeftijd bent. En dat betekent in mijn geval, als ik voor mezelf zou spreken... Kijk, we weten allemaal, er zijn gevaren. En tegelijkertijd, zoals je weet... die informatie of zo je wilt, misschien kennis... als je nog verder gaat, informatie en kennis... heeft natuurlijk nog nooit een soldaat in de weg gestaan... om toch het front op te gaan. Van ja, ik ga niet dood. Er zijn vast andere mensen die dood. Ja, maar als je het echt weet, dat het zoveel, dan ga je het gewoon echt niet doen. Maar dat weet je natuurlijk niet. Dus op die leeftijd doe je gewoon van dat soort stomme dingen. Onbezonnen. Dankjewel, onbezonnen, ja. Ik haal dat even, onbezonnen, ja. Dus we hadden natuurlijk goed doordacht, maar... Want wat was je besluit? Ja, maar het kon op zoveel manieren misgaan. Zo'n als verstekeling tijdens de oorlog. Dus echt iedereen wilde vluchten. Er waren zoveel dienstplichtigen uit het hele land... naar Bandar Abbas gekomen om te proberen... ergens in een schip zich te verstoppen. En het kon op zoveel manieren misgaan. Maar ja, er was maar één manier dat het goed kon gaan. En dat is bij ons gelukt. En alleen bij ons werd het nog erger dan andere gevallen, hebben we later begrepen. Maar ja, dat zijn van die dingen die je op die leeftijd doet. Want je ging met drie anderen als verstekeling aan boord bij een Filipijns schip. Ja, het Filipijns schip waarop ik zelf aan het werk was. Dus ik was daar, ik denk, misschien 3 weken aan het werk als controleur, als administratief medewerker. En met dat schip, dat ik een beetje goed kende, durf ik te zeggen... Met dat schip, op dat schip, zijn we met z'n vier als verstekeling weggekomen. Je hebt in het boek... laat ik het zo zeggen. Je komt dan na een 4 dagen, 5 dagen... zijn de koekjes die jullie verstopt hebben, zijn op. Ja. En je gaat je melden bij de Filipijnse bemanning. Ja. Je krijgt klappen. Ja. En de eerste haven waar jullie komen... denk je van, nou, ik wil hier wel asiel aanvragen. En dan komen we bij het vlindereffect. Ja. Want dat is in Egypte. Ja. Jullie varen door het Suezkanaal. Precies. En je wil daar asiel aanvragen. En het ziet er allemaal goed uit. Ja. Totdat. Ja, want kijk, eigenlijk, we hadden dus 2 kleine opmerkingen. We hadden geen idee waar het schip naartoe voer. Want dat vertelden ze nooit in Iran. Want als je zegt, we gaan naar Europa, dan is de kans nog groter dat mensen proberen te vluchten dan als je zegt, oh, we gaan even naar, ik zeg maar, naar Dubai om tax-free bijvoorbeeld proviant in te slaan. Dat gebeurde ook wel eens, hè? Of we gaan naar Zuid-Afrika, weet je. Nou. Dus dat vertelde. Dus wij willen gewoon weg. Dus toen het schip door het... maar ja, wij werden op een gegeven moment dus opgesloten. Ja, toen ze jullie ontdekt hadden. Want de kapitein, die was echt woest. Want hij zei, niemand zal geloven dat het vier Iraniërs gelukt is om met al die controles te vluchten zonder hulp van binnenuit. Dus zonder ons, zonder bemanning of officieren. Dat was ook een soort handeltje. Dus als je pak een beetje een paar duizend dollar betaalde, zeker aan officieren, ja, die konden ze wel meenemen. Lagere bemanning iets minder misschien, die vroegen minder geld. Maar hij zei, dat gelooft niemand. En hij zei, dan heb ik een probleem, want ik heb een contract met de Iraanse overheid. Door jullie toedoen, kan ik fluiten straks naar mijn contract. Dus jullie worden opgesloten, 2x2 in een hut. En we gaan naar buitenland, halen vracht op. We gaan terug naar Iran en ik ga jullie overdragen. Nou, toen we dat hoorden, toen het tot ons doordrong in wat voor echt penibele situatie wij verkeerden. Dus paniek van, hoe kan dat nou? Wij zijn gevlucht. Wij zijn nu op de open zee. Maar het vooruitzicht, dat was gewoon geen spul tussen te krijgen. We gaan naar buitenland, je wordt opgesloten in een hut met een piepklein, hoe heet dat, patrijspoort. En dan terug. Dus toen wij in Egypte, door Egypte voeren, de autoriteiten komen aan boord, want je bent door Egypte, dus iedereen wordt gecontroleerd, dus wij ook. We zeiden, help ons alsjeblieft. Zij willen ons terugbrengen naar Iran. En we willen niet deelnemen aan de oorlog. We zijn dienstplichtig. En ze zeiden eerst inderdaad, het ziet er goed uit. Want wij hebben toevallig ook een hekel aan de Iraanse overheid. Dus als je voor hen vlucht, dan zit je bij ons goed. En het kwam allemaal door de verhouding Iran-Palestijnse gebieden en Egypte en Palestijnse gebieden. Iran vond het natuurlijk verschrikkelijk dat Sadat, een toenmalige president van Egypte, had een akkoord gesloten met Israël, met Begin en met Carter. Met Carter, precies. De Camp David-akkoorden. En dat vonden de Ayatollahs na de revolutie verschrikkelijk. Dus die twee landen stonden echt tegenover elkaar met het beleid. En dus wij dachten, help ons, weet je, zitten we hier goed? Zeiden ja. Maar een dag later, toen ze de verhalen hadden gehoord, dus we werden allemaal geïnterviewd. Ik kreeg ook een tolk, gewoon een Arabier die Persisch sprak. Echt, zal ik echt wauw, weet je, gewoon een Arabier die in Egypte, een rossige Arabier was het ook. Dat zie je ook niet zo vaak. Wist ik veel dat het gewoon bestaat. En dus die man die vertaalde het allemaal. En maar die tweede dag zei hij, normaal gesproken zouden jullie hier mogen blijven. Alleen, nu komt het. Er is 2 maanden geleden ongeveer, op 5 oktober 1985, is er een aanslag geweest. Een Egyptische, laten we het gemakshalve zeggen, een soldaat. Hij was een dienstplichtige agent, geloof ik, officieel. Egyptische soldaat heeft 7 Israëli's die hier op vakantie waren, in de Sinaï heeft hij doodgeschoten. De situatie is nu zeer gespannen. Niet alleen in Egypte, maar eigenlijk in de hele Arabische en Islamitische wereld. Want dat is helaas zo. Mensen vonden het fantastisch wat die man had gedaan. Ja. De regeringen niet, maar mensen, volk, iedereen vond het fantastisch. En nu ineens 4 jonge Iraniërs die op een wonderbaarlijke wijze, ze zijn erin geslaagd om te vluchten en door Egypte varend. En dan zeggen ze, mogen we hier blijven? Ze vertrouwen jullie niet. Spionnen, dachten ze. Spionnen, ja. Dat jullie voor meer onrust willen zorgen hier. En we kennen eigenlijk een variatie op dit verhaal kennen we nu ook. Weet je, bij ons ook. Met vluchtelingenmassa's. Weet je, van zitten geen IS-mensen tussen misschien? Tuurlijk. Nou, precies. Dat kan gebeuren. Komt in de beste families voor. En dus daarom zeiden ze, nee, normaal gesproken zou je hier mogen blijven. Want als je voor de Iraniërs vlucht, dan zit je bij ons goed. Maar nu toevallig niet vanwege die aanslag. En wat moet je zeggen? Wat heb ik te maken met een Egyptische soldaat die op Israëlische schiet? Sterker, ik heb een pokkenhekel aan de Israëli's. In die tijd was ik vrij antisemitisch, anti-Israël. Het was allemaal hetzelfde trouwens ook in die tijd. En maar zei, nee, geen gedoe, gewoon doorvaren. Gewoon doorvaren. Dat is sowieso bij, dat zie je bij heel veel andere dingen ook. Nu ook variaties daarop. Noem eens Turkije deal of wat dan ook. Ja. Weet je, gewoon de hete aardappel. Lekker doorschuiven. Precies, ja. En zo, want ik ga nu even wat grotere stappen maken. Ja. Werden jullie weer opgesloten. Ja. En jullie hadden geen idee waar dat schip naartoe ging. Behalve dat het uiteindelijk jullie uit zou leveren in Iran weer. Ja, precies, hè? Ja. En het schip ging naar Cyprus en er kwam een nieuwe bemanning. En die gingen nog steeds hetzelfde doen. Ja. En het schip zou naar Bremen gaan, maar het ging niet naar Bremen. Het ging naar Rotterdam. Ja. En daar dachten jullie om te wegwezen. Ja, want we dachten, want de situatie in Cyprus was ook hetzelfde. Weer mensen die aan boord kwamen, autoriteiten, we gaan jullie helpen. En daar waren nog meer mensen. In Rotterdam weer hetzelfde. Twee mensen van douane kwamen aan boord. En we hadden gezegd, oké, als dit binnen één dag, als hij niet binnen twee dagen, dachten aanvankelijk, niet terugkomen, dan gaan we proberen. En we hadden iets bedacht. En het gebeurde inderdaad niet. Dus de douane die jullie zou helpen, kwamen niet. Nee, kwamen. Want we bleken allemaal officieel, wij zijn op een schip, dus we zijn niet op Hollandse bodem, dat soort dingen. Maar wij hadden onderweg tussen Cyprus en Rotterdam hadden wij een manier bedacht om uit het schip, uit onze hutten te breken. Om in andere, want onze hutten waren echt gewoon op twee manieren afgesloten. Dus met slot, maar ook met een zo'n dwarsbalk en een pin doorheen en met een moer eromheen. Echt toestanden. Nou, ze zijn niet over één dag ijs gegaan, die Filipino's. Maar wij zijn uiteindelijk, het is ons gelukt om wanden, want het zijn allemaal losse wanden eigenlijk, om ze los te schroeven en naar een andere hut. Gewoon met een theelepeltje. Precies, ja. Om naar een andere hut te gaan en die wel open stonden, want er waren zo'n hele rij hutten die leeg stonden. Of met proviant of gereedschap, maar daar zat niemand. De bemanning zat gewoon verdieping boven ons. En toen wij in die andere hut waren, ja, dat was een kwestie van de trap oplopen. En dan probeer je jezelf zo klein mogelijk te maken. En over een hek klimmen. Een hek waarin een soort lantaarnpaal was, waar je overheen kon klimmen. Dus echt gewoon een soort ladder was het bijna. Een soort, ja, ongelooflijk. Wie verzint dat? Dus, oké, het liep een beetje anders, maar uiteindelijk is het ons gelukt om uit onze hutten te breken, de kade op te gaan, over het hek te klimmen. En toen zijn we met, ik denk 20, misschien 22 dollar hadden we, zijn we naar politie, met een taxi, naar het politiebureau gegaan. En weet je, de grap is, je kent de clichés over taxichauffeurs, hè? Maakt niet uit in welk land. Dat is ook een van de weinige zekerheden in het leven. Het zijn allemaal vervelende klootzakken die je proberen op te lichten. Behalve natuurlijk die ene taxichauffeur in Rotterdam-Zuid op 12 januari 1986. Hoe kan dat? Dat een taxichauffeur in middle of nowhere, Rotterdam-Zuid, in die tijd wilde je daar niet doodgevonden worden. Hè? Havengebied bijna. Hè? Dat die man voor ons stopt. Vier bebaarde Iraniërs, want we waren bijna een maand onderweg. Niet kunnen scheren of wat dan ook. We waren niet helemaal verwilderd. Maar kom op, weet je, we zagen er ook niet echt modieus uit. Dus die gast die stopt voor ons. En wij zeggen een beetje in het Engels, opgewonden, weet je, adrenaline. Hier geld naar het politiebureau. Hij hoort een beetje ons verhaal aan. Hij snapt het. Dus hij zet ons niet bij een politiebureau af. Weet je, hij stapt uit. Gaat naar het intercom, belt aan. Hij vertelt het verhaal in zijn woorden. Hoe is het mogelijk van al die klootzakken dat wij net die ene engel van een taxichauffeur te pakken hadden? Ja. Ja, maar je hebt gewoon ongelooflijk veel mazzel gehad op alle fronten met die vlucht. Ja. Eventjes, er waren nog geen AZC's. Nee. Je kwam terecht bij de Pauluskerk. Ja. En uiteindelijk heb je na een jaar of drie heb je hoe heet het? Ben ik zelfstandig gaan wonen? Heb ik mij weggevonden in Nederland? Ja. Ja. Ja, dat kan je zo zeggen. Ik ben ook, volgens mij na drie, vier jaar had ik, na twee jaar denk ik, had ik mijn eerste bijbaantje als oppas. En dus dat was mijn kennismaking met de grote meneer Cactus Show. Oh, Ik dacht dat hij de man van 6 miljoen goed was bij de grote Mine Cactus Show. Zijn hele generatie door Peter Jan Rens is gewoon beïnvloed. Echt op een fantastische wijze. En dat was goed voor jouw woordenschat? Dat was goed voor mijn woordenschat, voor mijn grammatica ook. Want op een gegeven moment had ik door, met woordenschat ga je het hier niet redden. Nee. Scheidbare werkwoorden met vaste voorzetsels. Ja, daar hebben we het over. Ja. Dus. Dat moest je allemaal doen. Wat een ellende, man. Dat is echt niet te doen. Ik zeg nog eventjes, ik praat met Bahram Sadeghi. Hij schreef een boek over de aanslag die onze levens veranderde. Zo heet het boek. En dat is eigenlijk het relaas van zijn vlucht. Maar ook, hè, dat hebben we nu net gehoord, maar ook is het eigenlijk een heel nauwkeurige reconstructie van die aanslag die voorkwam dat jij in Egypte asiel kreeg en dat je Nederlander werd. En we hebben net al eventjes die aanslag een beetje geschetst, hè, die Camp David-akkoorden. Ja. Het was in Ras Burka. De man heette Suleiman Kater en hij schoot 7 Israëlische toeristen dood. Het was een beetje een bedreiging voor die vredesakkoorden in de ogen van Egypte. Ja. Iran en Libië die zeiden nee, dit is juist een held. We drukken hem op postzegels en we noemen straten naar hem. En uiteindelijk is de dader heeft zelfmoord gepleegd, hè? Ja, dat is de officiële lezing. Dus de aanslag was in oktober 85 en hij is... In de nacht van waarschijnlijk 7 januari 86. Hij was al veroordeeld. Hij zat in de gevangenis, maar hij en zijn advocaten waren ervan overtuigd dat het komt allemaal goed. Weet je, dat is een vergissing. Ik bedoel, hoe kan je nou iemand in de gevangenis gooien voor het doden van Israëli's? De vijand die ook notabene probeert daar te bespioneren. Want het waren helemaal geen toeristen. Het waren spionnen en er waren geen 4 kinderen. Het waren eigenlijk volwassenen die een beetje klein waren van gestalte. Hij werd dus op 7 januari, 7 op 8 januari, hebben ze zijn lichaam gevonden. En wij zijn ongeveer 5 dagen later in Rotterdam aangekomen. Ja. Het loopt heel parallel, hè? Heel parallel. En voor mijn boek dacht ik... Kijk, als die aanslag zo'n grote impact op mijn leven gehad... een toevallige passant, kan je zeggen? Passant, ja. Mm-hmm. Wat zou de impact van die aanslag op de 2 andere kanten van de driehoek zijn geweest? Namelijk de kant van de Israëlische slachtoffers en overlevenden en familie. En de kant van de schutter. En toen ik dat doorhad, dacht ik, oké, dit wordt mijn boek. Dat wordt mijn vertelling, wordt mijn narratief. Die 3 verhalen door elkaar snijden. Mijn verhaal met het verhaal van de slachtoffers en met het verhaal van de dader. En dat heb ik op een gegeven moment dus proberen. En gelukkig een aantal mensen dat erbij was. Dus toenmalige kinderen. Dus een jongetje van toen 12. Nou, dat is nu 35 jaar later. Dus een meisje, dat was toen Tali. Zij was toen 5 jaar en 10 maanden oud. Haar moeder. Dus echt, ik word nog steeds geëmotioneerd als ik het vertel. Haar moeder heeft zich echt over haar heen geworpen. Heeft de kogels opgevangen die haar zouden doden. En Tali werd ook later een beetje bekend. Omdat toen iedereen wegrende aan mensen die daar dood lagen. Zij was de enige overlevende die daar toen bleef. Onder het lichaam van haar moeder. Zij heeft misschien meer dan een uur onder haar gezeten. En die Tali, tot mijn grote vreugde en ik moet zeggen ook verbazing, zei toen ik haar benaderde, zei ze, ja, ik wil met jou praten. Ik ben benieuwd naar jouw verhaal. Hoe jij die aanslag hebt, hoe de aanslag impact op jouw leven was. En ik wil met jou praten. Nou, Ehud, een 12-jarige jongen, toen heeft zijn broer verloren. Hij heeft wel 3 mensen gered. Nog jongere kinderen. En als je 12 bent en de anderen zijn 8, dan heb je een soort overwicht over hen. Dus hij kon ze meenemen, kruipend over die duinen, zandduinen, naar de golf van Aqaba. Maar hij kon niet zijn eigen broer meenemen, want die werd in zijn rug, geloof ik, geraakt. En hij had het waarschijnlijk, zeggen artsen, misschien had hij het kunnen overleven, maar wel, hij zou wel nooit meer kunnen lopen. Nee. Dus ik heb een aantal mensen benaderd, maar ook veel mensen zeiden nee. Om allerlei redenen, nee, sorry, ik heb mijn vrouw daar verloren. Ik kan er gewoon niet meer tegen om daarover te praten. Of bijvoorbeeld de zoon van de enige eigenlijk die niet meeging. Dus we hebben het over vader, moeder, dochter. Alle drie dus vermoord. En een zoon van toen 17 jaar is niet meegegaan naar op vakantie. Op de vakantie. En hij wilde niet. Hij was erg geïnteresseerd, erg meelevend. Erg, weet je, oh, wat doe jij, dit en dat. Maar hij zei, nee, ik wil gewoon mijn, zoals hij letterlijk zei. Hij zei, I would like to keep my silence. Ja. En, maar dus ik kon. Dus mijn boek is een soort drie verhalen door elkaar. Met die aanslag, dus daarom heb ik ook de hoofdstukken heel overzichtelijk gehouden. Onderweg naar Rasburka. Rasburka was waar de aanslag was. Precies, hè? Ja. En je bent ook gegaan naar de broer van de dader. Ja. De reden dat die dader geschoten heeft, blijft eigenlijk vrij vaag. Hè? Je hebt gelijk, ja. Ja, toch? Blijft vaag, dat, ja. Dat... ja. Kijk, die dader, Soleiman Gater, die heeft gezegd. Het waren mensen die naar mijn bevelen niet luisterden. Dus zij wilden ergens komen in de Sinaï-woestijn... die toen door Camp David-akkoorden hele strakke afspraken hadden gemaakt. Zone A, B, C, D. Hij zei, zij wilden voorbij mijn wachtpost komen en dat mag niet. Ik heb ze gewaarschuwd, ik heb geroepen stop in het Arabisch. In het Engels heb ik geroepen en ze kwamen. Maar die mensen zeggen, ja, sorry, maar we waren de dag daarvoor... hebben we precies hetzelfde gedaan. Dus... hoe kan dat nou? Weet je, dat is niet waar. We hebben gewoon gezwaaid en we hebben in het Arabisch gedag gezegd. Hallo, kaifa gelijk. En we konden doorlopen. En dus dat klopt helemaal niet wat die man zegt. En er dus blijft niet het ongewisse waarom die het gedaan heeft. Er zijn mensen die zeggen misschien... door die Camp David-akkoorden dat toeristen naar Sinaï konden gaan. Dus je had ineens veel verkeer tussen Israëli's en Egyptenaren. Van dichtbij, lachende Israëli's die daar aan het vakantie aan het vieren zijn. En die soldaat, Soleiman Gater, waar hij vandaan kwam... het dorp een beetje in het noorden, halfwege noorden van Egypte... op ongeveer half uur rijden van zijn dorp... werd in de jaren 70 was er een verschrikkelijke bombardement van de Israëli's op een dorp. Ik ben ook naar dat dorp gegaan, foto's gemaakt van het monument. Daar zijn bijna 50 kinderen, echt schoolkinderen, om het leven gekomen. En weet ik veel, tientallen gewond geraakt. Het is ook een van de weinige keren dat de Israëlische overheid... ook achteraf excuses heeft aangeboden. Maar ze hebben ook gezegd, luister... de Egyptenaren hadden daar om die school heen militaire installaties gebouwd. We konden het niet weten. En Soleiman Gater had dat meegemaakt als kind. Ja. Hij schijnt er echt kapot van geweest te zijn. Dus sommige mensen zeggen, hey, eindelijk gewoon één mannetje... Want hij behoorde niet tot een organisatie, hè? Tot moslimbroederschap of wat dan ook. Eén mannetje dat wraak neemt voor wat die schoolkinderen is aangedaan. Dus dat zou wel eens een reden kunnen zijn. Uiteindelijk zijn natuurlijk alle mensen in deze aanslag zijn slachtoffer van politieke vijandschap. He, ja. Van nazi's die elkaars bloed kunnen drinken. Ja. En volkeren die daarom hetzelfde doen. Ja. En iedereen moet in jouw boek zich verhouden tot die trauma's en die tegenslagen. Ja. Wat heeft het je opgeleverd? Om dit vlindereffect van jouw leven... Hè, dus dat die gebeurtenis die niks met jou te maken heeft... maar wel wat voor jou bepaald heeft... om die zo nauwkeurig uit te pluizen. Ja. Wat heeft dat jou opgeleverd? Ja. Nou, ik heb gemerkt dat... Ik kende het woord trauma bij wijze van spreken 20 jaar geleden niet eens. Ik wist dat het hele verschijnsel, 20 jaar geleden misschien wel. Maar er was een periode in mijn eerste jaren in Nederland... dat ik het woord gewoon, het concept niet kende. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik ook erg last van trauma's had. En echt nachtmerries. En al echt verschrikkelijke nachtmerries. Je kon gewoon de klok op gelijk zetten. Ik ga nu slapen en dan word ik dan wakker. En dan echt, je kent al die clichés of die gezegden... die komen niet uit de lucht vallen. Hè? Zwetend, badend in zweet, weet je wel. Dat klopt, ja. En nou, was dat de angst van je die je doorstaan had tijdens de vlucht? Of was dat de twee dingen vluchten die je gezien had? Nee, twee vluchten. Want in Iran waren we ook vluchteling, zoals we in het begin van het gesprek zeiden. Dus aan de ene kant was ik bang voor de Iraakse soldaten. Die kwamen in. Dus er waren ongeveer twee vertellingen in mijn dromen. Eentje was vluchten voor de Iraakse soldaten die je toch op de een of andere manier ontdekken. En de andere was vluchten voor de Iraanse autoriteiten. En dan in mijn droom was ik bijvoorbeeld teruggegaan naar Iran, maar dan stiekem. Via de landsgrenzen, waar de controle niet groot is. En dan word ik toch op de een of andere manier gezegd: hey, ben jij niet het mannetje dat een aantal jaren geleden naar buitenland vluchtte en niet aan de oorlog wilde deelnemen? Anyways, dus trauma, op een gegeven moment had ik dat. Na 10 jaar, 15 jaar dan wordt het minder. Dus gelukkig heb ik het zelf een beetje kunnen redden. In je boek schrijf je iets wat me heel erg raakte. Ja. Dat je kijkt naar een schilderij van Mondriaan. Ja. En je ziet die abstracte vlakken. Geel, rood, wit, blauw. Ja. En je bent in één keer terug op de begrafenis van je neef. Tijdens de oorlog, ja. Precies, die in een wit lijkgewaakt gewikkeld was, waar bloed doorheen kwam. Ja. Dat was het rood. Ja. Het geel is natuurlijk de aarde daar. Ja. Dus dat is echt heel bizar dat sommige dingen in één keer terug kunnen werpen in een situatie en in een tijd. Of zo'n dwarsbalk van mijn hut, waardoor wij niet naar buiten konden gaan. Ja. Dat zag ik later in Amsterdam terug in een kraakpand waar ik zelf, of voormalig kraakpand waar ik ging wonen. Ik zag dezelfde constructie. Oh, twee van die zogenaamde steunbalken. En dan kan je dingen daarover. En dan kan de politie niet naar binnen komen. Of ME. Dus in ons geval was het om ons binnen te houden. En in dit geval wilden de krakers het. Dus dat zijn ineens. En iedereen, niemand ziet het eigenlijk. Want dat is niet meer in. Het was een voormalig kraakpand. Maar het was het eerste wat ik dacht. Ik dacht, oh god. Dat is echt een internationaal ding, blijkbaar, zo'n constructie. Having said that. Dus dat verhaal van trauma zag ik ook bij die twee andere families. Iets wat voor heel veel andere mensen op een gegeven moment, ik zeg het misschien oneerbiedig, een voetnoot wordt. Kijk, in die tijd was die aanslag echt een groot ding. Mm-hmm. Ik heb het nu ook aan mijn schoonfamilie, die natuurlijk weer de grap, hè. Mijn schoonfamilie komt uit Israël. Hoe is het mogelijk, hè? Dus toen ik aan hen vroeg, hè, ze wisten niet dat ik met het boek bezig zou worden, ze geraken. Ik vroeg aan hen, weten jullie toevallig nog van een aanslag? Ik had nog niks gezegd. Zei, ja, die aanslag, we dachten dat het allemaal goed zou komen. Met Camp David, akkoorden. We konden op vakantie gaan naar de Sinaï. En ineens was die aanslag. Dus die aanslag was voor bepaalde Israëli's, bepaalde generaties, die weten het nog heel goed wat er gebeurde. Maar toen merkte ik dat die aanslag voor de direct betrokkenen, namelijk de familie van de schutter, maar ook en in het dorp ook, en ook voor de nabestaanden van de aanslag, die mensen die daarbij waren of hun familie. Oké, het is niet dagelijks, maar het is wel iets wat zich niet losmaakt van je. En dus dan het was heel gek. Ik kon met Tali, toenmalig vijfjarig meisje, ik kon zo goed met haar praten. We konden zo goed ons tot elkaar verhouden. Want we hadden iets meegemaakt dat met ons verbond. En dat is eigenlijk, ik ben echt een agnost, hoor. Net geen atheïst, echt een agnost. Maar het is bijna een soort dat je denkt, nou, er moet wel een god zijn, hè? Om Tali en Israëli's, geadopteerd in Eilat met een heel andere geschiedenis. En Baram en zijn geschiedenis. En de broer van die aanslagpleger. Een man in de 70, hè. Die begint te huilen gewoon waar ik bij zit, hè. Nou, mijn hart brak toen ik dat zag. Gewoon iemand die 35 jaar nadien denkt nog steeds, wat hebben ze ons aangedaan? Mijn broer heeft dit gedaan. En het hele dorp, de hele familie heeft jarenlang onder Mubarak, de voormalige president, heeft last gehad van die aanslag. Dat is wat mij bracht. Ik dacht, dit is gewoon iets wat een beetje voor mij, maar voor hen is het nog steeds die data, namelijk 7 januari, voor de aanslagpleger. Dat is zijn overlijdensdag voor de Israëli's. Sowieso 5 oktober. Maar omdat het ook tijdens een Israëlische soort feestperiode gebeurde, Sukkot-periode, dan valt het soms op een andere data. Was het voor hen ook belangrijk ding? Er is dus trauma die. Jouw trauma, is dat door dit boek schrijven? Hè? Want je hebt, je hebt het nog niet eerder echt verteld. Nee. Jouw vluchtverhaal. Nee, niet aan het grote publiek. Maar ook vroeger ook. Alleen, ik denk een aantal collega's, vrienden wist. Maar nooit in details. En zeker, sommige mensen hadden sowieso geen idee dat verhaal van die aanslag. Nee. De indirecte impact. Wel dat ik als verstekeling naar Nederland was gekomen. Maar een aantal collega's heb ik wel eens. Als je langer met mensen optrekt, dus echt gewoon hele avond je verhalen aan elkaar vertellen. En mijn verhaal is natuurlijk wel een beetje heftig. Maar het neemt niet weg dat het verhaal van een collega uit Nijmegen, ja, hoe die dan in Nederland of in Amsterdam belandt. Ja, het is voor mij ook even leuk en spannend en intrigerend. Ik denk dat het iets minder spannend is. Ik wil nog even twee dingen. Ja. We hebben nog 5 minuten. Ik wil nog 2 dingen. Er staan 2 quotes van Wittgenstein in je boek. Het ene is: de wereld is alles wat het geval is. Dat is de ene quote. En de andere is: de wereld is de totaliteit van feiten, niet van dingen. Ja. Waarom Wittgenstein? Kijk, je kan op een gegeven moment, je weet hoe het gaat. Weet je, zeker vroeger, om het zo te zeggen, filosofen tot pakken met 100, 150 jaar geleden was het normaal om echt over de wereld na te denken. Weet je, wat gebeurt in de wereld? Weet je, hoe verhouden die dingen zich tot elkaar, mensen en entiteit en object? En dan gingen ze allemaal ideeën bedenken. En Wittgenstein was misschien de laatste die zo'n theorie bedacht in zijn Tractatus, op zijn 27e geschreven. Ja. Het is ook het enige boek dat tijdens zijn leven is uitgekomen. Ja. Nou, okay. En hij zegt, joh, de wereld is alles wat het geval is. Nou, toen ik dat las, ik moest zo lachen. En dan in zijn inleiding, en dan, hij heeft zijn boek heel strak opgezet, hè? Stellingen, ik geloof 6 stellingen zijn. Stelling 1, de wereld is alles wat het geval is. Stelling 1.1, de wereld is de totaliteit van de feiten en niet van de dingen. Zo bouwt hij het op. En de laatste is, alles waar je niet over kan praten, moet je over zwijgen. Dus hij brengt tot de kern. Hij zegt, joh, ik hoef ook geen bibliografie aan te dragen. Want alles wat ik zeg, dat weten jullie allemaal. Alleen de mensen die wel eens soortgelijke dingen hebben meegemaakt, die zullen het snappen. En ik denk, hoe kan dat nou? Zo'n filosoof uit Oostenrijk, uit die periode, Eerste Wereldoorlog, inderdaad. En ik lees dit. En ik denk, ja, Ludwig, je hebt zo gelijk. De wereld is alles wat het geval is. Zo simpel is dat. We gaan niet moeilijk doen. Weet je hoe de wereld zich tot elkaar verhoudt? Hoe heet dat? De grap van, of nou, niet zozeer de grap van Wittgenstein is. Dat het mij op de een of andere manier, weet je, kalmeert ook. Geruststeld. Geruststeld, ja, dankjewel. Ja, geruststeld. Dan zie ik, oh ja, weet je, ik kan me daarover. Ik heb echt andere dingen aan. En de wereld is gewoon alles wat het geval is. Wittgenstein heeft ook, hij was filosoof natuurlijk. Hij heeft zichzelf na een aantal jaren verbeterd. Ja. Gezegd, nee, ik heb dat fout gezien. Dat was Wittgenstein 1. Ik ben nu Wittgenstein 2 en ik kijk er nu net iets anders naar. Ja. Ben jij ook Sadeghi 2? Nee. Nee. Ik heb, en zoals je weet, wat Wittgenstein heeft meegemaakt, dat is echt uitzonderlijk. Er wordt gezegd, er is misschien geen enkele filosoof die later een andere theorie heeft aangehangen. Dat maakt hem helemaal natuurlijk absurd. Een bizarre man, hè? Ik ben ontzettend veranderd. Zeker je bent toch, je bent eigenlijk opnieuw geboren in Rotterdam. Ja. En in de loop der tijd, als je het echt over absolutistische dingen hebt waar je gewoon één mening kan over hebben. Voor de doodstraf, ik zeg maar wat. Hè, of vrijgeven van drugs, weet je, van die grote dingen. Abortus kwestie. Geloof. Weet je, de plek die geloof in je leven inneemt. Op heel veel van die dingen ben ik veranderd. Ja. Heel veel durf ik te zeggen. Het is heel simpel. Als je 35 jaar terugkijkt, denk je, wauw, wie is die gast, weet je wel. En we hebben geen tijd meer. Maar nog 15 seconden. Je ouders, je familie, heb je nooit meer gezien? Nee, heel kort. Mijn broer heb ik wel eens 2 keer gezien. Zeeman. in Rotterdam toevallig beland. Maar we zijn uit elkaar gegroeid. Heel simpel, we zijn uit elkaar gegroeid. Omdat Bahram Sadeghi 2 heeft eigenlijk niks meer met de familie van 1. Ja, mooi samengevat. Wel heel treurig ook. Ja. Ja, maar dat is het, de wereld is alles wat het geval is. Ja, daar sluiten we mee af. Ja. Dank je wel, Bahram Sadeghi. Ja. Het was een mooi verhaal. Het staat allemaal in het boek De aanslag die onze levens veranderde. En het verscheen bij Atlas Contact. Dank je wel, Bahram. En heel veel succes met alles wat je nog gaat doen. Maandag is Pieter er weer. Hij spreekt dan met bioloog Midas Dekkers. Straks op deze zender podcastgids Vink met Vincent Bijlo, Milou Brandt en Stan Putman. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.